www.cateringpellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja pokazuje, że jej celem jest dalsza wojna, niepokój, podkreśla po kolejnym ataku na Ukrainę polski MSZ. Po potrójnym zabójstwie trwa policyjna obława w Niemczech, za chwilę relacja. W serwisie też 110. rocznica urodzin jednego z najważniejszych twórców teatralnych, Tadeusza Kantora. Polska stanowczo potępia kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Tak brzmi najnowszy komunikat MSZ-u. Ostatnie działania Moskwy świadczą, że jej celem jest dalsza wojna, niepokój, podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych i dodaje, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Nad ranem Rosjanie zaatakowali Kijów. W ataku rakietowym zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. W całej Ukrainie był dziś dzień żałoby narodowej po piątkowym ataku na Krzywy Róg. Zginęło w nim 19 osób, w tym 9 dzieci. Policyjna obława w Niemczech. Poszukiwany mężczyzna podejrzany o potrójne morderstwo. Na zachodzie Niemiec nad ranem znaleziono ciała trzyosobowej rodziny. Z Berlina Adam Górczewski. Jeden ze świadków powiedział o uciekającym mężczyźnie. Policja potwierdza, że szuka jednej osoby i apeluje, żeby nie zabierać autostopowiczów, a jednocześnie uspokaja, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy. W Weiterfeld, w landzie nadrenia Palatynat, w jednorodzinnym domu przed 4 rano znaleziono ciało 47-letniego mężczyzny, 44-letniej kobiety i 16-latka. To rodzice i dziecko. Policja nie ujawnia przyczyn śmierci ofiar, wskazuje na przestępstwo związane z pieniędzmi, nie uściślając, czy doszło do kradzieży. Akcja policji ma być kontynuowana aż do skutku. Policja zakłada, że sprawca jest w okolicy, ale nie wyklucza, że mógł oddalić się z rejonu między Frankfurtem nad Menem a Zagłębiem Rury. Adam Górczewski, Polskie Radio. Kolejne 5 lat prawicową ligą będzie kierował włoski wicepremier i minister transportu Matteo Salvini. W przemówieniu zaraz po wyborze oświadczył, że wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi byłaby szaleństwem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Matteo Salvini był jedynym kandydatem na przewodniczącego Ligi i wybrany został przez aklamację. Jego partia, piąta siła polityczna Włoch, należy do koalicji rządzącej. W sondażach cieszy się obecnie 9% wsparciem. W swoim przemówieniu Salvini krytykował biurokrację, która jego zdaniem paraliżuje Unię Europejską, dążącą do regulowania wszystkich i wszystkiego. Wczoraj z salą kongresową we Florencji połączył się Elon Musk. Wyraził nadzieję, że w wymianie handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi nie będzie żadnych ceł. Dziś w wideoprzesłaniu do kongresu premier Giorgia Meloni wskazała, że trzeba zmienić zideologizowane regulacje Zielonego Ładu. O konieczności likwidacji tego planu mówił należący do Ligi minister gospodarki i finansów Giancarlo Giorgetti. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Film animowany o dzieciństwie Tadeusza Kantora, wystawa scenografii i spektakl 100 lat Tadziu. Tak świętowano 110. rocznicę urodzin jednego z najważniejszych twórców i reformatorów dwudziestowiecznego teatru. W jego rodzinnym podkarpackim Wielopolu Skrzyńskim byli miłośnicy sztuki, studenci, uczniowie i artyści. To, co obecnie dzieje się na świecie, w Polsce, koresponduje z tym, czego doświadczał Kantor. Poczucie pewnej niestabilności, zagrożenia wojną, migrację. Problem został ten sam. Teraz pytanie, co z tym zrobimy, pozostaje pytaniem, które jest i aktualne, i myślę, że będzie też pytaniem kolejnych pokoleń. Teatr śmierci oraz te mroczne klimaty, które on przedstawia, są niejakim przełamaniem tabu i bardzo podoba mi się to, że jest to odwrotne od być może pierwszej i intuicyjnej formy przedstawiania sztuki i piękna. Każdy kiedyś był dzieckiem, zanim stał się dorosły. To daje do myślenia. Każdy był dzieckiem, był niewinny, dorastał w podobnym środowisku jak my. Co do twórczości Kantora, ona jest taka tajemnicza, się wydaje, taka zadziwiająca. Tadeusz Kantor urodził się 6 kwietnia 1915 roku, zmarł 8 grudnia 1990 w Krakowie, pochowany został na cmentarzu Rakowickim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami, może padać także deszcz ze śniegiem, a rano w centrum śnieg. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie i południu, 7 w centrum, do 11 na zachodzie kraju. Autopromocja.

10 minut po godzinie 22. Samocha wraca, ale nie jestem sam. Razem ze mną goście. Paweł Szamburski, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam ciebie, witam. Który grał na klarnecie tak jest. Momentem. To ja byłem. Po mojej prawej stronie Tomasz Pokrzywiński. Dobry wieczór. To jest również dżentelmen, który grał na wiolonczeli. Tam takie pizzykatka. Czyli właściwie tak, duo bastarda. Gdzie jest Michał Górczyński? Pewnie w domu słucha audycji, opiekuje się trójką dzieci. Czyli nie zaprosiliście go? Nie, oczywiście, że zapraszaliśmy, zawsze zapraszamy. Pozdrawiamy Michała bardzo serdecznie. Trio Bastarda, właściwie duo Bastarda, ale generalnie trio. O tym oczywiście pamiętamy, spotykamy się, bo lubimy rozmawiać, to po pierwsze. Ale po drugie ukazała się wasza nowa płyta w miniony piątek, której fragment zabrzmiał przed momentem. Płyta filmowa. Historia właściwie jest taka, którą znamy doskonale, ale musimy o niej powiedzieć. Płyta zrodziła się z zamówienia radiowej Dwójki 1 marca 2022 roku. Zagraliście koncert z okazji 85. urodzin Dwójki, właśnie z repertuarem filmowym. Płyta ukazuje się teraz. No to co działo się w ciągu 3 lat z tym materiałem? Mogę powiedzieć, że zagraliśmy ten koncert i że to był w dużej mierze twój pomysł, żebyśmy sięgnęli po muzykę polskich kompozytorów i jesteśmy ci bardzo wdzięczni za ten pomysł. Dziękuję bardzo, ja już zapomniałem. Tak, Jacek Hawryluk jest ojcem chrzestnym tak naprawdę tej płyty, bo ja odebrałem telefon od ciebie i to po prostu, oczywiście dałeś nam wolną rękę w wyborze, ale pomysł był taki, żeby zagrać na nowo muzykę polskich kompozytorów XX wieku, czyli zacząć jeszcze przed wojną, pójść do Warsa i potem do wszystkich znanych, nieznanych, mniej znanych kompozytorów. Tak, tak. I początkowo to nie był pomysł, żeby robić muzykę filmową. My szukaliśmy sposobu tak naprawdę na to, jak zagrać polską muzykę współczesną, tak, dwudziestowieczną. I Paweł, ty chyba wpadłeś na ten pomysł, że przecież słuchajcie, wszyscy ci wielcy nasi kompozytorzy pisali również do filmu. Zróbmy płytę o Tribute to Polish Film Music. I w ten sposób narodził się pomysł. No i teraz wracając do twojego pytania, co się działo przez 3 lata? Projekt dojrzewał, tak to ładnie można powiedzieć. Zagraliśmy w międzyczasie kilka koncertów. Rzeczywiście to trochę pozmienialiśmy te utwory. Zawsze koncert jest taką fajnym odbiciem jakby sprawdzeniem i jeżeli są potrzebne rewizje, to się ich dokonuje. Widzimy, co działa, co nie działa. Ale później dosyć długo zajęło nam zdobycie zgód od spadkobierców praw autorskich. Ponieważ Bastarda po raz pierwszy sięgnęła po tak młody tekst kultury. Pilnie strzeżony również. Tak, tak. Jednak z muzyką średniowieczną czy renesansową jakoś, albo ludową jest łatwiej. Także musieliśmy się z tym zmierzyć. I to trochę zajęło czasu. Wydaje mi się, że teraz pamiętam oczywiście jak przez mgłę, ale na koncercie pojawiły się także utwory, których na płycie nie ma. Na pewno były Czarne Chmury wtedy podczas tego pierwszego koncertu. Tutaj nie ma. Czy coś się jeszcze zdarzyło? To znaczy, czy dołożyliście inne utwory? Były jakieś zmiany? Tak, oryginalnie na koncercie gramy zresztą jeszcze te utwory, które były też w Dwójce, jeszcze dodatkowe. Gramy Henryka Warsa, gramy, już nie zapomnę. Tak, już nie zapomnę. Gramy Kazaneckiego Czarnych Chmury i gramy jeszcze Matuszkiewicza Stawka Większa niż Życie. Więc tak naprawdę jest 13 tych utworów i my w sumie wszystkie 13 nagraliśmy w studio Ton ponad rok temu i zdecydowaliśmy, i to było ciekawe, że w sumie zdecydowaliśmy się na 10 kompozytorów, ale to nie było podyktowane konceptem albumu, że 10, 10, 10 oczywiście, bo jakby to klasycznie ja myślę zawsze konceptualnie o albumach i że muszą być te numerologie wszystkie. Tutaj bardziej wydaje mi się, że wybraliśmy utwory, w których było, których osiągnęliśmy to, o co nam chodzi w ogóle w tej reinterpretacji muzyki filmowej, a u Kazaneckiego, u Matuszkiewicza i u Warsa w sumie też zabrakło mi Bastardy, nam Bastardy. Czyli zabrakło nam tego, co my mamy do powiedzenia w tej muzyce. I zagraliśmy w sumie tak po bożemu, jakby odtwarzając w sumie tamten nastrój I próbowaliśmy po prostu powielić rodzaj emocji i nastroju oryginału. Właśnie w Kazaneckim ten konik, cały taki wigor, i to po prostu odstawało zupełnie od tych pozostałych utworów. I to nawet reżyser dźwięku, który nas nagrywał, Maciej Staniecki, wszedł, mówi: panowie, ale ten Kazanecki, to co to jest? Bo to kompletnie nie pasuje do tego, co gracie. I rzeczywiście na tyle to odstawało, że na koncertach to o tyle dobrze się sprawdza, że wrzucamy do nas gdzie pobudki takiej energetycznej, ale w płycie fajnie było zachować tą spójność całości, tak. I też jednocześnie usłyszeć to, o czym mówię, czyli tą esencję brzmieniową i charakter brzmieniowy naszego zespołu w obliczu tekstów kultury, które są w sumie rozpoznawalne, tak? Przez wszystkich. Tak, no bo mówimy jednak o tematach, które już przeszły do historii muzyki, muzyki filmowej, i chodziło o to, żeby przełożyć ten język wielkich kompozytorów muzyki filmowej, ale często także kompozytorów autonomicznych, tworzących dzieła filharmoniczne, na język bastardy, czyli po prostu część nie pasowała do tego waszego tria. Tak, tak? Po prostu. To jest dopiero właśnie teraz sobie uświadomiłem, że bardzo analogiczny proces miał miejsce w przypadku utworu Promitat Eterno na pierwszej płycie. Tak, tak. Który nie pasował atmosferą. Tak. I to też są w sumie gdzieś tam jakoś wesołe utwory, te o których mówimy. No. Albo gdzieś tam jest ta spora dawka takiego jasnego. Są bombastyczne. No, to wspomniałeś, Piotra, z Grudziądza, ale to już było słychać w Bandycie, który pojawił się przed momentem, że jednak trzymacie na wodzy emocje, bo to jest taki fragment, który, powiedziałbym, jest bardzo bastardowy, jeśli chodzi o klimat, zapętlenie. Tutaj można, zwracam się bardziej w stronę Pawła, można poszaleć i rzeczywiście w którymś momencie odjechać. Tam jest taka erupcja, tak, w oryginale. Ale jest. Tutaj u was tego nie ma. Jakby gdzieś jesteście ukryci. I też kolejna ciekawa rzecz, że tego nie ma i tak zagraliśmy w studiu Ton, gdzie też my nagrywaliśmy tam płytę Ars Moriendi w ogóle. I chcieliśmy gdzieś wrócić też do tego studia, bo to studio samo w sobie i ta akustyka, i ta realizacja tam powoduje pewien rodzaj napięcia w nas, który jest taki spokojny i wycofany i kontemplacyjny, bardzo osadzony na pracy z kolorem dźwięku, na tym, co się między nami dzieje w tych kolorach. I nie poszło do przodu w ogóle w naszej wersji na płytowej ten Lorenz. Natomiast na koncertach, na przykład w ramach festiwalu Bezsenność, gdzie graliśmy w Bazarze, w sali Białej Bazaru w Poznaniu, na zaproszenie Instytutu Wieniawskiego, zagraliśmy ten utwór jeszcze inaczej, to znaczy zrobiliśmy ten zabieg, który u kompozytora jest, tylko tamto przyspieszenie jest takim rodzajem ludowej, takiej przaśnej w sumie energii. To przyspiesza do takiej tanecznej, euforycznej ekstazy. A my przyspieszając ściszaliśmy ten motyw. Czyli jakby zagraliśmy takim kontrapunktem dynamiki w stosunku do przyspieszania, co też zupełnie inaczej tak zrobiliśmy. A z kolei w dwójce, w pierwotnej wersji, wydaje mi się, że szliśmy zgodnie z nutą, z zamierzeniem i myślą kompozytora. O ile tak mi się wydaje, że było tam... Szliśmy do góry i przyspieszaliśmy. Tam jest to też ten zabieg, który gdzieś tam zachowaliśmy na nagraniu, gdzie Michał w euforii zaczął śpiewać, tak, grając jednocześnie. Tak. I to słychać na nagraniu. Wspaniale. Także to jest Michał śpiewający. Wysoki poziom euforii i ekstazy. Tak. To ja tak, może tutaj ten hałas, to ja otwieram płytę oczywiście, która się ukazała w piątek. Gdyby państwo mieli ochotę również poczęstować się płytą, to panowie byli tak wspaniali, że przynieśli egzemplarze dla państwa. jacek.hawryluk@polskieradio.pl to jest adres do państwa dyspozycji. Proszę do nas pisać. Jeśli mieliby państwo pytania do panów, to chętnie na nie odpowiedzą i gdzieś tam czekają na państwa także płyty. To jak powstawała ta lista utworów? Kto zrobił pierwszą listę? Jak rozumiem, na razie, na początku to mieli być wielcy kompozytorzy XX wieku. Później ona została zawężona do muzyki filmowej. Każdy z was dorzucał jakieś tematy ulubione, czy jednak był jakiś inny klucz? Pamiętasz, Tomek, jak to było? Ja wiem, że na pewno chciałem właśnie zagrać w ogóle ja chciałem zagrać kurczę Strędowatej ten Walc, bo jakoś go kochałem. I zacząłem, ja w sumie chyba bardzo szybko, wiedziałem, że muszę znaleźć w swojej pamięci to, co moja głowa rozpoznaje jako wielkie dzieła muzyki filmowej, które znam i też te nazwiska. Potem z chłopakami to zweryfikowałem i oni rzucali też swoje, co oni znają. Ja ale pamiętam też rozmowę telefoniczną właśnie z Jackiem. I też Jacek Ballada 07. Jacek był w tym procesie. To jest twój wkład. Bo Ballada 07 to była zasugerowana przez ciebie i też przedwojennego Warsa to też sugerowałeś, które. Bo my żeśmy już, ale jak to przedwojenna muzyka filmowa, to że co? No przed wojną. Ale i jakby, że się grzebie, no myślisz, no muzyka filmowa, no to wiadomo, no trzy kolory białe i tam trzy kolory Kieślowskiego i komeda musi być i wiadomo co, musi być komedy, no musi być to przecież komedy. Ale też na przykład fajne jest to, że tutaj są i my też prowadzimy taki rodzaj na koncercie takiej zabawy z publicznością, trochę takiego quizu, co gramy, bo to czasami tak daleko od biegu oryginału, że to jest zagadka dla niektórych. Niektóre utwory są rzeczywiście bardzo rozpoznawalne, ale są też takie, które nie są znane. I tutaj właśnie pojawia się Penderecki, Kaszycki, którego wzięliśmy. Ja szukałem sobie Kaszyckiego różnych utworów i akurat natknąłem się na po prostu piękny temat z tego serialu Doktor Murek, telewizyjna produkcja i usłyszałem ten temat, stwierdziłem, Boże, piękny utwór, po prostu piękny utwór. I pierwszy raz go słyszałem, czyli nie ta wersja, co mi głowa podpowie, tylko co mi podpowie Google Search i YouTube Search i szperanie i research w twórczości kompozytora, prawda? Więc to był Kaszycki, więc też najmniej znany w sumie utwór i nikt nie zgaduje Kaszyckiego, nikt nie zgaduje Pendereckiego. To prawda. Nikt nie zgaduje chyba jeszcze Korzyńskiego, bo... No właśnie. A, bo Korzyński nie jest taki oczywisty. Bo tak naprawdę poza tym na gitarze na tych sześciu dźwiękach w zasadzie wspartym temacie, to u Korzyńskiego potem też jest rodzaj takiej repetatywnej, dynamicznej gitarki i solówka no z jakimiś dźwiękami futurystycznymi ala z syntów. A my to gramy też po swojemu, ale zachowując dynamikę. Natomiast niewiele osób to rozpoznaje jako inwazję wilkołaków z Akademii Pana Kleksa. To teraz chciałem powiedzieć, że to mój numer jeden, ale już żeście go rozszyfrowali. Właściwie gdyby ktoś chciał zrobić, nie wiem, może są takie plany, ciąg dalszy przygód naszego rodzimego agenta, to jest idealna już w tej chwili ścieżka dźwiękowa, która została przez was zarejestrowana. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Gdyby państwo mieli pytania do panów, to proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Płyty Bastardy czekają, ale liczymy także na pytania. Kto zadaje pytanie, ten oczywiście wygrywa. A wygrywa agent 07. Paweł Szamburski, Tomek Pokrzywiński, dwie trzecie bastardy w audycji Samocha w Trójce. Michał Guczyński słucha nas. Pozdrawiamy cię, Michale, serdecznie. Nie będę komentował, co panowie mówią w studiu, słuchając swojej muzyki, znaczy właściwie muzyki wykonywanej. Rozumiem, że na koncertach jest jeszcze bardziej dynamicznie w pewnych momentach i dzieje się znacznie więcej, zwłaszcza, że na przykład w tym utworze, który jest dla mnie numerem jeden, można jeszcze pójść nieco dalej, jeśli chodzi o tempo. Tak, tak, tak. Właśnie mieliśmy taką refleksję, że przez pryzmat studia i tego kontekstu Ars Moriendi i Tona, w którym nagrywaliśmy, że trochę... I też w ogóle praca w studiu jest zupełnie czymś innym i obcowanie z płytą w zaciszu domowego ogniska jest zupełnie innym jakby wydarzeniem w życiu człowieka, gdzie rzeczywiście i wszystko, no, niż koncert, tak? Niż koncert na żywo z publicznością, gdzie my bierzemy też... No, energię od ludzi, gramy dla ludzi i też te tempa idą do przodu. Tu na przykład właśnie jest to tempo na tej płycie często do tyłu, takie downbeatowe i przez to też inaczej podajemy tematy, ale wydaje mi się, że właśnie w kontekście płyty to się dużo bardziej broni niż koncertu. Na koncercie mi się wydaje, że to szybciej nam wychodzi dużo i tak dynamicznie i często jesteśmy nakręceni po prostu tą wymianą energii z ludźmi, nie? Z publicznością, prawda, Tomek? Tak, i no, koncert jest jakby zupełnie inną formą komunikacji. Tak. Płyta to jest taka trochę pocztówka z przeszłości, nie? Z danego momentu życia. I ponieważ my też nagrywamy w sposób specyficzny, nagrywamy wszystko na tak zwaną setkę. Nie ma cięć, edycji. Nie ma, żadnych. Tak. Więc tak jak się danego dnia czujemy w danym miejscu, tak, i przy danej pogodzie, tak, trochę ten utwór jest rejestrowany. I później wybieracie wersję. I potem, wersję, wybieramy take, pierszy, drugi lub trzeci. Tak, no tak, to jest tak, też ciekawe, bo są zespoły, które nagrywają, wiele dziesiątki take'ów i szyją z tego, albo wybierają jakiś... Albo na multitrack. W naszym przypadku my w zasadzie mamy zasadę dwóch take'ów. Trzeci take jest... Jeśli jesteśmy pewni, że nie jesteśmy do końca pewni drugiego podejścia, bo pierwsze zawsze z przypomnieniem pewnym rodzajem, dobra, to już wiemy. Drugi jest w zasadzie właściwe, ale czasami powstaje w drugim jeszcze jakiś świetny pomysł, bo my po prostu jesteśmy cały czas w zasadzie nawet w procesie nagrywania tworzymy muzykę, znaczy w zasadzie zawsze tworzymy muzykę i tak naprawdę muzyka nasza, ona na tym bazuje, tak? Na tym, że ona powstaje tu i teraz zawsze, bez względu na to, czy nagrywamy płytę, czy gramy koncert. I bardzo wiele elementów pojawia się zupełnie w świeżym, nowym kontekście, tak? Ale trzeci take już jest wymęczony i stwierdzamy, że już musimy wybrać z pierwszy, drugi albo trzeci. I nagrywacie już kolejny. To teraz tak, 07 zgłoś się, Włodzimierz Korcz. Jak zareagował na waszą wersję? Przesympatycznie. Ja byłem wzruszony w ogóle reakcją pana Włodzimierza. I zbudowany jednocześnie. Bo oczywiście musieliśmy uzyskać zgody wszystkich kompozytorów lub spadkobierców na to, żeby te utwory zagrać po swojemu. I, no, i w przypadku tego tematu ta ingerencja jest dosyć spora w sumie. Mhm. Więc kompozytor może sobie tego nie życzyć na przykład. Nie? Bo także procedura była taka, że ja wysyłam nagranie do wszystkich zainteresowanych i czekam na odpowiedź. Także tutaj odpowiedź była naprawdę świetna. Dostaliśmy życzenia, żebyśmy dalej robili to, co robimy i że to jest fajna ścieżka. Róbcie po swojemu. Na zasadzie naprawdę docenił jakąś taką wyjątkowość i dziwność tego zespołu w sposób bardzo, bardzo pozytywny. Mhm. No dobrze, to teraz ja sięgam do maili, których jest mnóstwo. Przypominam, płyty czekają. Jest także solowa płyta Pawła, o której też porozmawiamy. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Czekamy na państwa pytania. Wybieram od pana Michała. Bardzo ciekawe to jest pytanie. Czy panowie, pracując nad płytą, mieli takie momenty, że chcieliby do tych filmów, z których muzykę wzięli na warsztat, skomponować swoje autorskie kompozycje? Jeśli tak, to w odniesieniu do jakich filmów taka pokusa się pojawiła? To ciekawe pytanie rzeczywiście. Czy my myśleliśmy o obrazie w ogóle, czy bardziej o kompozycjach? Ja szczerze mówiąc myślałem o kompozycjach i o tym, jak one brzmiały w oryginale i co zrobić, żeby nie zepsuć lub nawet nie zepsuć, bardziej się z szacunkiem odnieść do myśli kompozytorskiej, dlatego my nie zmienialiśmy w ogóle żadnych harmonicznych, czy tak naprawdę to jest muzyka, którą napisali kompozytorzy, tylko że instrumentacja, aranżacja i całe nasze podejście jest. Natomiast ja bym chciał usłyszeć w rękopisie znalezionym w Saragosie naszą wersję gitarynki. Ale tutaj chyba trzeba jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że te komentarze, o tych komentarzach, które często słyszymy po koncertach. Ach tak, tak. I bo jest w tym naszym sposobie komponowania, przetwarzania, jest coś takiego, co ludzie odbierają tak. jako, po prostu nazywają nasze utwory muzyką filmową. To jest świetna muzyka filmowa. Czy wy kiedyś myśleliście, żeby nagrać coś do filmu? Wiele, wiele razy. To pytanie ciągle do nas wraca, nie? Wy brzmicie jak muzyka filmowa. Ja myślę, że to jest taki, jakiś taki rodzaj, brzmienie to jest jedno, ale też pewna narracja, którą ty, Paweł, budujesz. Wszyscy budujemy. To jest rzeczywiście coś, co nie jest solistyczne do końca. Mimo, że ten klarnet bardzo często spełnia funkcję przekazu melodii, czy tego pierwszego głosu, czy tak jak w Petrusie, czy w Asmenii, to jednak wszystko bazuje na takim współbrzmieniu tych trzech instrumentów, a nie, że jest akompaniament i solista. Nawet jak Michał gra, jednak umówmy się, tą linię basową i rytmiczną, i on jest bardzo często osadzony w swojej funkcji konkretnej, muzycznej, to jego frulata, jego ozdobniki, jego sonorystyczne podejście do dźwięku tworzy kolejną niesamowitą tkankę dźwiękową tam. Mm-hmm. Czyli jasno, jesteście gotowi, także prosimy o propozycję. Ewentualnie ja się wami zajmę. Także... Tak, mamy już menadżera. Mam mail, jest państwu znany. Także prosimy pisać. Mnóstwo pytań. Trochę na kolejne pytanie odpowiedzieliście. Czy w procesie twórczym, poza zapisem nutowym i historią kompozycji, zapoznawaliście się panowie z każdym obrazem, kolorem, oglądając filmy zwyczajnie jako widzowie? I tutaj jest pytanie o ten rodzaj percepcji i wpływu na mood twórczy. To znaczy my część tych, czy właściwie większość tych utworów my po prostu spisywaliśmy z filmów. Oglądając te filmy. Chmury, ale w zasadzie nie odtwarzaliśmy, nie oglądaliśmy, tu odpowiedzi na ten pytanie, nie oglądaliśmy tych filmów w całości, w ten sposób taki dogłębny, wczuwając się w nastrój i tak dalej, tylko spisywaliśmy ze scen w filmach, więc lodowisko w trzy kolory białe. Była nasza scena i to było nasze miejsce tej muzyki i to są skojarzenia oczywiście konkretne, czy Serockiego utwór. Tak, ale też większość tych filmów po prostu znamy, prawda? Ale znamy ciekawe, bo znamy z takiej pamięci już wielu lat nieoglądania tych filmów. Czyli z takiej właśnie pamięci, która mnie interesuje i która mnie zainteresowała w ogóle o czym rozmawialiśmy przy wyborze kompozytorów. Czyli gdzie moja pamięć, co moja pamięć o tym mi powie i wtedy robienie tego teraz. Czyli jakby trochę takie wasze zestawianie się z tym, co zapamiętaliście z momentów oglądania tego filmu. No nie sądzę, żebyście oglądali teraz Czterech Pancernych i Psa. Właśnie. I to jest moim zdaniem czystsze. To znaczy, jak Losa oglądam na przykład, gdy tylko mogę. Bo jak ja bym teraz obejrzał Czterech Pancernych i Psa, myślę, że nie nagralibyśmy tak fajnie tego utworu akurat Walacińskiego. Jestem zaskoczony, jak to się kończy. Ale w pamięci ja miałem ten niesamowity obraz jakiś i też swoje dziecięce wspomnienie tego obrazu, mimo że potem się wie już wszystko o tym, tak? W dorosłym życiu się dowiaduje. Ale obraz w sumie i wspomnienie rezonuje z bardzo ciekawymi, takimi wczesnymi, młodzieńczymi emocjami. I też czystymi bardzo, właśnie tak jak stawka większa niż życie, to jak ja to gram, to często ciarki mam po prostu, bo właśnie przypominam swoje emocje, bo ich oglądałem jak małolat ten niesamowite dzieło. Tu właściwie mnóstwo ciepłych słów pod waszym adresem. Ten minimalizm, pisze pan Rafał, jest genialny. Wydobywa esencję rozcieńczoną rozbudowanymi uprzednio aranżacjami. Brak pytań, bo tu wszystko jest cudowne. Jasne, po prostu. Jezu, dziękujemy bardzo. Dalej pytania o muzykę dla dzieci z lat 70. z filmów o klejnociki. Tam są oczywiście duch minimalizmu, Bastardy. No mnóstwo jest rzeczy, które Bastarda mogłaby wykonywać, ale panowie są bardzo zajęci. Ciekawe pytanie, konkretne. Bardzo chciałbym się dowiedzieć o planach koncertowych, szczególnie czy są szanse na występ na Dolnym Śląsku, bo tutaj słabo ze świetnymi koncertami. Jedziecie? z tym materiałem. Drodzy Państwo, mamy na Dolnym Śląsku. No, graliśmy w Tychach, ale... z orkiestrą Auxo niedawno. No to wiesz, no to jednak... Będziemy we Wrocławiu z Leopoliną. A to zaraz opowiemy, bo właśnie Bastarda. Ja na Dolny Śląsk zapraszam w najbliższy weekend. Słuchajcie, drodzy Państwo, gram Tristis Diabolus do tekstów Marcina Wichy, swój spektakl Tychy, i gram Gliwice, i gram Bielsko-Białą. A Bastarda? Podziękowania jeszcze dla ciebie, Pawle, za świetny koncert w Poznańskim Dragonie. O, właśnie, to o tym mówię. Tristis Diabolus. Będę teraz w ten weekend grał 4 spektakle. Wrocław, Bielsko-Biała, Gliwice, Wiktoria i Tychy. Restauracja Polonez. W każdym razie Bastarda jedzie do Wrocławia. Będziemy grali z orkiestrą Leopoliną. To jest ciekawy projekt, bo Bastarda jest często takim zespołem commissioned, czyli że jakby się zamawia nas do zrobienia projektu w ramach czegoś, skomentowania jakiegoś tekstu kultury, czy stworzenia czegoś większego, jakiegoś dzieła historycznego z naszym impaktem. I tutaj Tomek może opowie dwa słowa. Mamy dwa ciekawe projekty przed sobą. Jeden właśnie we Wrocławiu w końcu maja. No, dobrze. Wrocław. Dostaliśmy zapytanie od orkiestry Leopoldinum, czy nie chcielibyśmy 4,5 roku Vivaldiego. Naprawdę? Świetny pomysł. Przetworzyć. Tak. I zaczęliśmy bardzo ciekawą pracę z Krystianem Danowiczem. Tak. Liderem orkiestry. Bardzo ciekawa praca, bo skupiliśmy też na didaskaliach, które Vivaldi pisał, na tych opisach, które on pisał. Tak, tam są sonety. Sonety. Niezwykła dla nas robota właśnie. Zróbcie muzykę filmową. Ale tak? Wiecie, od czego to się zaczęło? Od wersji Maxa Richtera, która jako jedna z niewielu z tych takich kompozycji gdzieś tam postklasycznych weszła do repertuaru, który dzisiaj jest wykonywany właściwie wszędzie. Tak. No i co robicie, czy nie? Tak, no, robimy. To jest właśnie 29 maja w NFM-ie. Tak. I to będzie, w sensie to nie będzie tylko Bastarda, tylko to będzie właśnie Krystian Danowicz na skrzypcach plus orkiestra Leopoldinum. No i jesteśmy w procesie. Te próby z Krystianem były fantastyczne. I wyszliśmy z nich, tylko żałowaliśmy, że nie mogliśmy jeszcze dłużej popracować. Tak, tak się dobrze pracowało, że każdą porę roku rozkładamy na części pierwsze, ale staramy się zachować dynamikę dzieła jakby i dynamikę jego myślenia kompozytorskiego, ale jednocześnie zapętlamy, komentujemy, zmieniamy zupełnie instrumentację, że ja na przykład gram tam te motywy znane, albo stary na przykład gra z jesieni jakiś motyw główny i to brzmi zupełnie inaczej, albo upał gramy, a orkiestra odpowiada, a potem się przeplatamy, a potem no, niesamowite rzeczy, tak jakbyś to miksował, jakby DJ jakiś to miksował. Partię pierwszych skrzypiec? Krystian. Ale nie tylko. W sensie nie jeden do jednego. Wprowadza. Robimy pętle. Robimy tak jak... No, bardzo dużo zabiegów, ale też jednocześnie gramy też partyturę. Więc i dołączamy się do orkiestry na tutti, jakieś momenty. Często też robimy jakieś wycięcia czegoś, coś pomijamy, co uważamy, że powtórzenie jest zbyt monotonne w naszej narracji. Jest to taki jakiś kolaż ciekawy, wychodzi z tego bardzo zaskakująco pozytywny efekt. A druga duża produkcja, którą będziemy robić, to Mozart. Opera Mozarta, tak? To tak, młodzieńcza opera Mozarta La Finta Semplice, czyli udawana niewinność. Komedia dell'arte w reżyserii Itki Stokalskiej. I to już na początku lipca w Warszawie. Premiera. Warszawska Opera Kameralna. Tak. Warszawa plus... Warszawa. Tak. Warszawska Opera Kameralna. Bastarda plus fajni goście. Igor Wiśniewski na gitarze. Tak. Mirosław Feldgebel fortepian. Oliwia Bujnowicz skrzypce. Także taki ansambl muzyków wszechstronnych i otwartych. No i oczywiście soliści. My będziemy pełnić tylko jedynie funkcję orkiestry. Także no to świetnie. To widzę, że macie co robić. To ja z przyjemnością teraz wracam do waszej płyty, ale proponuję drobne zestawienie, bo skoro tak bardzo zależało wam na obecności muzyki Krzysztofa Pendereckiego i rękopisu znalezionego w Saragosie, czyli film Wojciecha Hasa z 1964 roku, to proponuję oryginał minutę z groszami, a później Bastarda, 2 minuty z groszami. Zobaczymy, jak się nam połączy. To. Rękopis znaleziony w Saragosie. Muzyka Krzysztof Penderecki. Najpierw wersja oryginalna, a przed momentem wersja Bastardy, panowie z Bastardy cały czas u nas przy Myśliwieckiej, Paweł Szamburski, Tomek Pokrzywiński. Słuchamy i odpowiadamy także na państwa pytania. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które cały czas płyną. Oczywiście płyty są do państwa dyspozycji jeszcze. Chociaż wiele osób po prostu pytań nie ma, ale pytają o koncert. Koncert przy Myśliwieckiej. Notujemy oczywiście wasze daty i będziemy myśleć nad tym, żeby to się wydarzyło. Graliście zresztą, pamiętam, tam Bastarda grała przy Myśliwieckiej. To było przy okazji premiery której płyty? Premiera drugiej płyty Ars Moriendi. Tak. Premiera pierwszej płyty była w Szpilmanie. To był nasz pierwszy koncert w historii. Jeszcze świętej pamięci Miron Seifert nam pomagał przy organizacji. Potem właśnie się zgłosiłem do ciebie, żebyś nam pomógł przy premierze Ars Moriendi. I pamiętam świetny koncert właśnie w Osieckiej realizował Jacek Gładkowski. Może to powtórzymy z materiałem XB. Może się uda, drodzy państwo. Właśnie, bo to nie padło. XB to jest tytuł waszej płyty. Jasne. Dziesiąta Bastarda. Ale oprócz tego rzeczywiście gdzieś tam przyświecało nam, bo to jest tak, że jak się słyszy, no bo to jest rodzaj uśmiechu też trochę do publiczności, jakiegoś mrugnięcia okiem, bo jeśli się bierzemy za taki tekst kultury, takie dzieło, takie coś tak osłuchanego, tak wielkiego, to i gramy z ogniem, i gramy z odbiorcą i my musimy gdzieś tą lekkość wprowadzić, że nie jesteśmy, nie bądźmy tacy poważni, mimo że często nasze wykonania brzmią czasami nawet bardziej poważnie i seriożnie niż te oryginały, to ta lekkość w ogóle tego, że my to robimy, że to jest zabawa z tekstem kultury. Zawsze to jest jakaś zabawa z tekstem kultury, więc ta lekkość jest. No i te dziesiątki. No i dziesiątki. Dziesiąta muza przede wszystkim. No właśnie. Tak. Dziesiąta płyta. Dziesięciu kompozytorów. Dziesiąta muza. Tak jak z tą trójką przy Nizozot było. Ta numerologia nam jakoś sama się odkrywa karty swoje. Jesteście bardzo intensywni, jeśli chodzi o wydawanie płyt i bardzo dobrze. No ale w miniony piątek pojawiła się także twoja, Pawle, płyta solowa. Długo, długo nic, a potem wszystko. To jest tytuł tej kompozycji. Tak. Zamówienie festiwalu Auxodron w Tychach. Premiera odbyła się 6 października 2023 roku. Czy to, co pojawia się w tej chwili na płycie, to jest dokładny zapis tego koncertu? Nie, to jest zapis po edycji, gdyż po prostu posłuchałem sobie. To jest przede wszystkim skrócona wersja nieco. Nie ma jednej faktury, którą graliśmy na koncercie, która po prostu mi się nie podobała. Po drobnych edycjach też, które Tomek mi pomagał robić i Tomek Pokrzywiński miksował ten album. Dzieło ma tam 36-37 minut w całości, jest podzielone na 7 części i to partyturowo oryginalnie było podzielone na 7 części i myślę, że jest bardziej kompaktowe i bardziej spójne i broni się bardziej na płycie w takim odsłuchu longiem nawet 30 parę minut, jeśli człowiek jest w stanie poświęcić, niż oryginalna koncertowa wersja, która miała ponad 40 minut i po prostu mi się dłużyła. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że też na żywo, jak ja latałem tam i też dyrygowałem częścią sekcji basowej czy wiolonczelowej, to był ten element performatywny, więc też można było po prostu dłużej w tym być, bo inne elementy były no, wizualne, też atrakcyjne i też wizualizacje świetne i cały performance był świetny, więc to na żywo mogło być dłuższe. Na płycie nie broniło mi się to, więc skróciłem troszkę. Ale to był trochę chyba inny sposób pisania, bo jednak tutaj masz do dyspozycji panów z Bastardy, ale grasz w innych składach, chociaż one nie są tak obszerne, powiedziałbym, jak Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Auxo. I nagle dostajesz zamówienie właściwie na siebie, naprawdę, tak. I na Auxo. I w jaki sposób traktowałeś tę orkiestrę? No ja jako element dialogujący gdzieś tam z tobą, część tej kompozycji, wymyśliłeś sobie ją od nowa? W zasadzie, no ja na początku byłem oczywiście przerażony swoją niekompetencją, że nic, czy nie wiem, jak ja to zrobię. I to było chyba największe wyzwanie dla mnie, bo ja jestem samoukiem, autodydaktą kompletnie, sam się nauczyłem muzyki, sam się uczę ledwo czytać nuty i tak dalej, raczej jestem kolorystą, jestem intuitywnym artystą, jestem takim otwartym, uważnym po prostu muzykiem grającym na żywo. A tu trzeba wysłać im partyturę. A tu trzeba wysłać partyturę i trzeba podjąć pracę z ogromnym aparatem profesjonalnym. No ja byłem po prostu przerażony, ale wymyśliłem sobie taki taką opowieść w głowie wizualną, którą postanowiłem przełożyć i wykorzystać orkiestrę na początku bardzo fakturowo. Wyobraziłem sobie siedzącego nad morzem człowieka z zamkniętymi oczami, który otwiera powoli te oczy i widzi taflę morza niezmąconą. I to była jedna z faktur, czyli prosty jeden dźwięk, ale było to też trudne zadanie wykonawcze, okazuje się też dla muzyków, żeby zagrać ten dźwięk najciszej, najdelikatniej go wtoczyć, po prostu takie con legno, takie po prostu najcichsze coś i też badać granice pomiędzy powstaniem dźwięku a szumem smyczka na strunie, czyli to było dla nich zadanie ciekawe. I w każdej tej kolejnej fakturze zapraszałem ich do takiego właśnie odkrywania swojego instrumentu personalnie w jakiś sposób, jednocześnie będąc w dużej grupie. Więc zadanie w sumie dramaturgiczno-teatralne dla orkiestry. A potem pojawia się porządek, czyli jak już ta tafla zostanie zmącona falą, czy ja przestrajałem tą orkiestrę mikrotonowo, czyli pojawia się fala, po prostu drżenie dźwięku. Potem zaczyna padać na to deszcz, potem burza, pioruny, coś tam. I w końcu już pada ten deszcz cholerny, jest burza i aleatoryka taka i wszyscy naparzają tam wszystko, co mogą. I w tej burzy pojawia się porządek. I porządek był rzeczywiście zapisany przeze mnie na wszystkie głosy orkiestry. Czy tam mamy, był klarnet, czy to były pierwsze głosy skrzypiec, potem drugi głos skrzypiec, jeszcze trzeci, potem altówki, wiolonczele i kontrabas. Czyli na pięć głosów napisałem lupa, pętlę, która po prostu powtarza się i dochodzą kolejne głosy, a potem osiąga swoje apogeum, wybrzmiewa w całości i głosy odchodzą i powstaje akord z takiego spokoju, od jakiego w sumie się zaczynała kompozycja, tylko że zaczynała się od jednego dźwięku, a kończy się na pełnym akordzie, czyli jakiejś wiedzy, którą zdobyła ta orkiestra, czy zdobył ten słuchacz poprzez utwór. Więc jest taka intelektualna podróż wizualna, właśnie bardzo filmowa w sumie może gdzieś być ta muzyka. Trochę nudna, Ale dobrze się nazywa. Długo, długonica, potem wszystko. No bo tak, na początku nic, a później jest Paweł. Wspaniała praca. To jest na płycie. Tomku, powiedz na zakończenie, co w twoich klimatach barokowych i w twoim świecie barokowym się dzieje, bo oprócz tego, że spotykasz się z Pawłem i z Michałem, to grasz zupełnie inną muzykę. O, takiego pytania się tu nie spodziewałem, zaskoczyłeś mnie. A co, przestałeś grać barok? No, trochę tak. Żarty na bok. Słuchajcie, miałem przyjemność poznać osobiście wspaniałego muzyka, Michel Godard. To jest virtuos serpentu. Tak jest. Holland Barok zaprosił tego muzyka do współpracy. A ty jesteś członkiem Holland Barok. Tak. I w dodatku pracowaliśmy w malutkim składzie, więc ten kontakt był rzeczywiście bliski. Tam był świetny skład, tabla. Tam był jeszcze świetny tablista. Także taki bardzo, bardzo nietypowy, eksperymentalny, jak to zresztą zwykle w Holland Barok, skład. Travel Tunes, czyli taki program, który bardzo wykraczał poza granice baroku tylko. Także widzisz, tak, powiedziałem, że nie przestałem grać baroku, ale trochę przestałem. No dobrze, to mniej więcej wszystko jasne. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie maile. Jeśli chodzi o informacje, kto otrzymuje płyty, to proszę się spodziewać maili. Ja jeszcze pobiegnę do auta, po więcej przyniosę. Naprawdę? No kurczę. Świetnie, dobrze, tylko zobacz, czy jeszcze auto stoi. Dobrze. To będzie więcej płyt. Mieliśmy trzy przygotowane, będzie więcej, przyniosę także więcej. Proszę się nie denerwować. Panowie, bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję. To była ogromna przyjemność. Paweł Szymburski, Tomek Pokrzywiński. Pozdrówcie Michała. Dobre. Powiedzcie, że niech żałuje, że nie był dzisiaj razem z nami. A na zakończenie, to skoro tyle opowiadałeś, Pawle, to cisza przed burzą, dobrze? No, może być. A później, jeśli jeszcze starczy czasu, to odrobinę tej burzy, czyli twoja kompozycja solowa, długo, długo nic, a potem wszystko. My również dziękujemy. Anna Regulska i Jacek Hawryluk. To była audycja Samocha. Spotykamy się za tydzień. Thank you.